Сёння мы працягваем абмяркоўваць пытанне пра чалавечыя пакуты і ролю Господа Бога. Некаторыя мяркуюць, што беручы пад увагу ўсе пакуты ў чалавечым родзе, мы можам прыйсці толькі да адной высновы. Менавіта, што гаварыць пра існаванне Бога ніякага сэнсу не мае. Яго проста няма. У сувязі з такой высновай мы маглі б паставіць далейшае пытанне. Колькі пакутавання ў свеце лічылася б мінімальным, каб вера ў Бога сталася прымальнай для большасці атэістаў? Відаць, цяжка сказаць. Чаму? Бо для аднаго столькі пакутаў, калі для іншага больш або менш. Чый погляд правдзівы? Што важней? Калі Бог існуе, дык як нам даведацца аб ягонных мэтах і аб прымальнай колькасці пакутаў, калі ён рашыў нам гэтага не адкрываць? Калі некаторыя атэісты імкнуцца даказаць, што рэальнасць зла касуе мажлівасць існавання Бога, ім трэба таксама даказаць, што ў Бога не можа быць дастаткова маральна дапушчальных прычын і мэтаў, каб дазваляць вядомую нам колькасць і жахлівасць пакутаў. У сапраўднасці такога даказваць ніякі атэіст не можа. Ёсць другі варыянт аргументу атэістаў супроць існавання Бога, на які ўжо цяжэй даць здавальняючы адказ. Справа тут жа тычыцца не мажлівасці, а верагоднасці яго на існавання. Атэісты кажуць так. Калі мы заўважаем столькі бескарыснага пакутавання ў свеце, мы сумніваемся ў тым, што Бог меў бы маральна прымальныя прычыны і мэты, каб дапускаць вядомыя пакуты. З гэтага многія сучасныя атэісты заключаюць, што існаванне Бога неверагоднае, таму, напэўна, і немажлівае. Сучасны хрысціянскі філосаф Уільям Крейг прапаноўвае тры аргументы супроць такого варыянта атэістычнага разважання. Першым аргументам тэіст бярэ пад увагу цэлы шэраг аргументаў, якія сведчаць аб існаванні Бога. Калі атэіст гаворыць аб неверагоднасці існавання Бога, мы, вернікі, пытаемся ў яго. У дачыненні да чаго існаванне Бога неверагоднае? Атэіст адказвае. У дачыненні да колькасці пакутавання ў свеце. І сапраўды, калі звяртаеш увагу на тое, колькі людзі пакутаюць ва ўсім свеце, можаш прыйсці да высновы, што Бога няма. Але мы кажам атэісту, што трэба таксама браць пад увагу іншыя доказы існавання Бога. Тут мы маем на ўвазе такія аргументы, як касмалагічны, паводле якога сусвет залежыць ад неабходнай істоты – Бога. Тэлеалагічны, паводле якога ўсё ў сусвеце так упарадкавана, што сведчыць пра працу вялікага чарцёжніка. Аргумент аксіялогіі, згодна з якім Бог акрэслівае маральныя і эстэтычныя каштоўнасці. Аргумент анталогіі, у якім сцвярджаецца, што Бог ёсць найвялікшая істота ў сусвеце, ён першая прычына. Дадаюцца да гэтых аргументаў факт прышэсця Ісуса Хрыста на зямлю, які казаў, што ён прыйшоў непасрэдна ад Бога. Гістарычнасць укрыжування і ўваскрэшня Ісуса Хрыста з мёртвых. Цуды Божыя, людскія экзістэнцыялістычныя і рэлігійныя перажыванні. Ёсць яшчэ іншыя довады, але дадзенымі спынімся. Усе гэтыя аргументы сведчаць аб існаванні Бога і разам узятыя складаюць пераканаўчыя сведчанне аб рэальнасці Бога і яго надзейнасці ў свеце. У дыскусіях пра сусвет многія сучасныя знакамітыя вучоныя, звязаныя з дысцыплінамі астраноміі, касмалогіі і астрафізікі, заяўляюць, што ў далёкай мінуласці сусвет меў свой асаблівы пачатак. Насуперак традыцыйнаму паняццю многіх атэістаў аб вечнаіснасці матэрыі і сусвету. Яны кажуць, што прыблізна 13 мільёнаў гадоў таму назад адбыўся вялікі выбух, з якога выйшлі энергія, прастора, час і прасторавыя целы. Напрыклад, Сучасны астрафізік Поул Дэвіс выказаўся наконт гэтага здарэння наступным меркаваннем. Цытую. Згодна з тым, як мяркуецца ў сучаснай навуцы, механізм, праз які сусвет пачаў існаваць, значнейшы, чым біблійная версія яго, таму што ён не толькі ўключае ўпарадкоўванне, што выйшла з хаосу. Гэта не толькі справа навязвання нейкай арганізованасці або структуры на ранейшы бязладны стан рэчаў, але справа літаральна ўзнікнення ўсіх фізічных рэчаў, якія выйшлі з нічога. Аснова тэорыі вялікага выбуху пачынаецца значна раней, з 1915 году і агульнай тэорыі адноснасці Эйнштейна. Аднак толькі ў 1920-х годах, калі Эдвін Габбл даведаўся, што сусвет расшыраецца, вучоныя сапраўды пачалі думаць аб раптоўным пачатку, аб першабытным стане, у якім усё было сціснута і вылецела з нейкай адзіннасці. Канец цытавання. У сувязі з гэтым пытаннем Уільям Крейг цытуе вучонага Александра Віленкіна, які сказаў, цытую, кажуць, што аргумент пераконвае разумнага чалавека і доказ патрэбен, каб пераканаць неразумнага чалавека. Маючы на ўвазе, што доказ вядомы, касмалёгам ужо нельга хавацца за мажлівасцю мінулага вечнаіснага сусвету. Выхаду няма, ім трэба спраўляцца з праблемай касмічнага пачатку. Канец цытавання. Прафесар Антоні Кені Оксфардскага універсітэту, а дарэчы, ён лічыць сябе атэістам, каментуе дадзеныя пытанні гэтак. Цытую. Калі той, хто прапануе тэорыю вялікага выбуху, ёсць атэіст, ён мусіць верыць, што сусвет выйшаў з нічога і нічым. Але відаць, у гэтым няма сэнсу. З нічога нічога і не выходзіць. Дык чаму сусвет існуе замест нічога? Павінна была быць нейкая прычына, якая дала пачатак сусвету. Па самой сутнасці гэтага пытання, тая прычына не магла выйсці з іншай прычыны. Яна ёсць нязменная, вечная і нематэрыяльная істота, якая стварыла сусвет. Яна не магла выйсці з ранейшай прычыны таму, што яна была першая падзея ў гісторыі часу і сусвету. Яна мусіць быць вечная, таму і нязменная істота, прынамсі, па-за межамі сусвету стае прычынай, што яна стварыла час. Стае прычынай, што яна стварыла прастору, яна таксама мусіла перасякнуць прастору, таму яна нематэрыяльная і не фізічная рэч. Існуюць толькі дзве рэчы, якія адпавядаюць такому апісанню: абстрактныя аб'екты, як лічмы, альбо інтэлігентны розум. Але абстрактныя аб'екты не развіваюць свабодных адносін з нечым. Таму з гэтага выходзіць, што першапрычына сусвету ёсць трансцэндэнтны асабісты розум. А гэта прыводзіць нас не толькі да трансцэндэнтнай прычыны сусвету, але да персанальнага творцы сусвету. Канец цытавання. Калі сучасныя вучоныя лічаць, што сусвет меў свой асаблівы пачатак, мы сапраўды пытаемся, што або хто быў першапрычынай і стваральнікам сусвету. Паняцце богатворцы лепш за ўсе іншыя тэорыі адказвае на гэтае пытанне. Цікава таксама адзначыць, што многія сучасныя вучоныя, якія вывучаюць пытанне стварэння сусвету, прыйшлі да разумення, што ўмовы для жыцця на зямлі асабліва спецыфічныя і далікатныя ў тым сэнсе, што калі б нейкая з іх змянілася ў адзін ці другі бок, жыццё спынілася б. Мы, вернікі, пытаемся ў атэістаў, ці гэта не сведчыць аб існаванні і творчай дзейнасці вялікага першабытнага і вечнаіснага розуму, які мы называем Богам-творцам? З асабістага досведу кожны з нас ведае, што за ўсякім працуючым механізмам, аўтам, кампутарам, тэлевізарам і гэтак далей, стаіць цэлы шэраг інжынераў, машыністаў і механікаў. Хтосьці прыдумаў дадзены механізм, запланаваў усе запчасткі, вырабіў і склаў іх у адно цэлае, каб механізм працаваў. Без чалавечага розуму і дзейнасці такіх механізмаў не было б. Калі гэта мы заўважаем у прыдуманай структуры механізмаў, дык заключаем, што тое самае адносіцца і да стварэння і складу сусвету, зямлі і жыцця на ёй. Таісты лічаць сваё тлумачэнне цалкам здавальняючым адказам на пытанне аб пачатку і цяперашнім працяглым існаванні сусвету і жыцця. Па-другое, мы не можам з пэўнасцю настойваць, што ў Бога не хапае маральна апраўданных прычын, каб дазваляць пакуту ў чалавечым родзе. Як жа нам гэта знаць, акрамя таго, што Бог адкрывае нам свае намеры і мэты для ўсяго чалавецтва, і, відаць, усяго ён нам не адкрывае? Мы людзі, і абмежаваныя ў веданні ўсіх Божых прычынаў і мэтаў. А вечна існы і ўсяўладны Бог ведае гісторыю ад пачатку да канца, і, як вучыць Біблія, ён кіруе падзеямі, каб выконваліся ягоныя волі і мэты. Калі мы глядзім на жыццёвыя пакуты і лічым, што яны ніяка карысці і дабра не прыносяць людзям, дык да такой высновы мы прыходзім са свайго абмежаванага пункту гледжання. Бог глядзіць на ўсё, што здараецца ў свеце, са свайго шматразова вышэйшай перспектывы, і, напэўна, ён дапускае некаторыя лютасці з тою мэтаю, каб імі здзяйсняць вышэйшыя даброты, якія даюць карысныя вечныя вынікі. Нам даведацца пра іх немагчыма, апрача таго толькі, што ён іх адкрывае, а шмат чаго ён нам не адкрывае.